pizzę beztłuszczową Easy Fry & Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brankati. Na kolejne województwa synoptycy rozszerzyli ostrzeżenia przed ulewami. Alarm przeciwpowodziowy w Jeleniej Górze. Dolnośląskie szpitale powołały własne sztaby kryzysowe. Są zarzuty i wniosek o areszt dla Czecha, który próbował podpalić policjantów na stacji benzynowej w Chałupkach. Synoptycy rozszerzyli ostrzeżenia przed intensywnym deszczem na kolejne województwa. Będzie padać głównie w południowej Polsce i tam jest zagrożenie lokalnymi powodziami. Ulewny deszcz dotrze także do Wielkopolski i województwa łódzkiego. A jutro od rana będą obowiązywały ostrzeżenia dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alarm przeciwpowodziowy wprowadzono w Jeleniej Górze. Strażacy rozkładają rękawy, mieszkańcy napełniają worki z piaskiem i układają je przed domami. Tak w tej chwili wygląda sytuacja w Maciejowej, dzielnicy Jeleniej Góry. To tam niewielki potok Radomierka zamienił się w rwącą rzekę i brakuje zaledwie kilku centymetrów, by wystąpił ze swojego koryta i zalał posesję. Ludzie się boją położyć spać i przespać noc, bo nie wiedzą, czy im woda do domu wejdzie. Nie są w stanie w ogóle nic zrobić, bo jak? Nie ma worków, nie ma zabezpieczeń. Jak zwykle, jak co roku i wielokrotnie 2-3 razy w sezonie. Woda wylewa, zalewa nam dojazdy, mieszkania, rozkładamy worki. No i co? I czekamy. Niepokojem patrzycie w niebo. No tak. Jutro na Dolnym Śląsku ma spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dolnośląskie szpitale powołały własne sztaby kryzysowe i bacznie przyglądają się prognozom. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ma kilka lokalizacji, ale placówki nie zgłaszają problemów. Jak mówi zastępca dyrektora Paweł Zawadzki, zabezpieczony jest także teren budowy nowego szpitala onkologicznego. Rozłożone zostały folie, które nie dopuszczą do tego, żeby masy ziemi, które zostały z wykopu wydobyte, nie spłynęły nam z powrotem do wykopu. Mamy 8 pomp, które są przygotowane do odpompowywania wody deszczowej. Nie widzimy dzisiaj jakichś zagrożeń w tym zakresie. Sytuacja związana z prognozami przypomina te z 1997 roku, bo dotyczy tego samego obszaru i tych samych rzek. Ale teraz Polska jest w diametralnie innej sytuacji. Tak uważa były wiceszef obrony cywilnej kraju. Generał Ryszard Grosset brał udział w pracach sztabu kryzysowego w czasie tak zwanej powodzi tysiąclecia. Myśmy naprawdę tę lekcję, bolesną lekcję po 1997 roku odrobili. W tej chwili po pierwsze mamy całkowicie inne. To jest zupełnie inny świat, inne możliwości reagowania. Po drugie, mamy przygotowane a priori procedury reagowania, które zostały uruchomione już w godzinach rannych dnia wczorajszego. Ryszard Grosset powiedział, że choć od powodzi tysiąclecia minęły prawie 3 dekady, to worki z piaskiem wciąż odgrywają kluczową rolę. Narodowy Bank Polski złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu i szefa Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zdaniem NBP Szymon Hołownia i Zdzisław Gawlik działali bezprawnie, składając wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Nie żyje ceniony seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta Zbigniew Lew-Starowicz. Psycholog i seksuolog Michał Sawicki przypomniał w Trójce o tym, że profesor był promotorem wiedzy o seksualności. To była jedna z osób, trudno mówić nawet, że była, ale rzeczywiście jedna z osób, która zaczęła propagować seksualność i zdrowie seksualne w tym kontekście. Nie tylko już patrzymy na sferę seksualności jako na właśnie seksuologię, ale przede wszystkim jako zdrowie seksualne i zaczynamy dbać o nią. Zbigniew Lew-Starowicz zmarł w wieku 80 lat. 29-latek z Czech, który próbował podpalić policjantów na stacji benzynowej w Chałupkach, usłyszał zarzuty. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 2 osób i sprowadzenie niebezpieczeństwa, mówi Agata Dołcharz, szefowa prokuratury rejonowej w Raciborzu. Obywatel Czech został zatrzymany. Dzisiaj został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Raciborzu, gdzie wykonano z nim czynności, przedstawiono mu zarzuty i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a swoje zachowanie wyjaśnił tym, że był pod wpływem narkotyków. Sąd ma jeszcze dziś rozpatrzyć wniosek o areszt. Policjanci podjęli interwencję, bo mężczyzna wcześniej się awanturował i groził, że podpali stację paliw. Jeden z funkcjonariuszy ma oparzenia szyi, drugi podtruł się oparami paliwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18. Zobaczmy, co tam w sporcie piszczy. Darek Urbanowicz. Witam ponownie. Grają w hokej w Oświęcimiu. Unia w Lidze Mistrzów gra z Salzburgiem. Kończy się pierwsza tercja. Jest 1-1. Rozpoczął się też mecz Tauron Hokej Ligi. Rozpoczynający sezon. Zaczął się mecz GKS-u Tychy z Zagłębiem Sosnowiec. Na razie bez bramek. Bez bramek również w Lublinie, gdzie ruszyła 8. kolejka PKO Ekstraklasy. Motor gra z Górnikiem Zabrze, 5:0-0, a za 2,5 godziny w Katowicach GKS zmierzy się z podopiecznymi trenera Daniela Myśliwca z Widzewa Łódź. Bardzo, bardzo podoba mi się to, w jaki sposób presują i to niekoniecznie w takiej grze typowej defensywie, tylko po stracie piłki od razu kontrpressing i przejście do pressingu, to myślę, że mają mocne i to dzięki temu oni są w stanie na swoim stadionie szczególnie przywitać, jeżeli mogę tak powiedzieć, każdego rywala, w tym mistrza Polski, naprawdę agresywnym, mocnym pressingiem, który daje im, myślę, że dużo pewności siebie i myślę, że nie jest tajemnicą to, że musimy się spodziewać tego samego i oczywiście pokazać, jaki mamy na to pomysł. Pierwszy gwizdek o 20.30. Przekonamy się, jaki pomysł. Reprezentacyjny obrońca Jan Bednarek zostaje na dłużej w Southampton. Umowa ma obowiązywać do lipca 2027 roku. Święci są obecnie na przedostatnim miejscu w Premier League, a Bednarek reprezentuje ich barwy od 2017 roku. W tym czasie zagrał w 223 spotkaniach, strzelił 9 goli, 4 razy asystował przy bramkach kolegów. No ale to obrońca, nie musi być bardzo bramkostrzelny. A teraz tenis i spektakularny turniej pokazowy Laver Cup. Grają w nim drużyny Europy i reszty świata. Wczoraj okazało się, że Rafael Nadal nie przyjedzie do Berlina, a w jego miejsce wystartuje Bułgar Grigor Dimitrov. Zatem w drużynie Europy wystartują Miedwiediew, Alcaraz, Zwieriew, Rud i Tsitsipas. W barwach reszty świata wystąpią Fritz, Tiafoe i Shelton, trzech Amerykanów, brawo. Do tego Tabilo i Cerundolo oraz Kokinakis. W sprawie wielkich nieobecnych na turniejach tenisowych. Na liście startowej 500 w Seulu zabraknie Igi Świątek, która wciąż odczuwa skutki intensywnych przygotowań do startu i startu w US Open. Jeszcze informacja optymistyczna z Guadalajary. Rozstawiona z piątką Magdalena French awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Polka pokonała Amerykankę Ashton Krieger. To w nocy 3-6, 6-3 i 6-1. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Kanadyjka Marina Stakusić. Ten mecz dziś w nocy. Odliczamy też czas do startu Plus Ligi. O 20.30 mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z Bogdanką Lukiem Lublin, w którym na polskim parkiecie ma zadebiutować jeden z najwybitniejszych siatkarzy świata, reprezentant Polski Wilfredo Leon. A jutro debiut po latach Bartosza Kurka, który wraca 20 lat nieobecności i tułaczki po najlepszych ligach świata w barwach Zaksy. Oczywiście Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski. Zaksa to już jest marka i tą odpowiedzialność już czujemy i mam nadzieję, że ta odpowiedzialność będzie nas dodatkowo jeszcze motywowała każdego dnia na treningu, ale też na meczach. Ja jestem podekscytowany, jestem ciekawy, jak sobie poradzimy. Różne mamy, myślę, ciekawą, obiecującą, dużo młodych chłopaków. Mam nadzieję, że będę im w stanie jakoś pomóc i ten kolejny sezon będzie dla każdego z nas indywidualnie przełomowy. Mecz projektu Warszawa z Zaksą jutro o 14.45 na Stołecznym Torwarze, a Sport w Trójce wcześniej, bo już za 3 godziny. Czy ja mam jakieś dobre słowo o pogodzie? Postaram się i nie zrobię tego na siłę, natomiast proszę też nie podchodzić do tego bez dystansu. Już we wtorek, w środę i później będzie naprawdę słonecznie, sucho i ciepło, 24-25 stopni, ale dziś bardzo dużo deszczu, jutro bardzo dużo deszczu, sobota bardzo pochmurna generalnie, w niedzielę też jeszcze będzie padać. Na południowym zachodzie i na południu Polski, jak słyszą Państwo w serwisach informacyjnych w Trójce, tego deszczu bardzo dużo i zagrożenie powodziowe bardzo realne. Dalej w centrum kraju mogą pojawić się przejaśnienia, ale też mogą zdarzyć się burze, chociażby na Lubelszczyźnie albo na Mazowszu na przykład. W czasie burz bardzo silny wiatr, no i też, jak to w czasie burz, spadnie dużo wody wtedy. Natomiast generalnie wracając na południe, lokalnie nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Wszyscy gotowi, wszyscy pilnują się i namawiam do tego słuchaczy, żeby także się pilnowali. Natomiast jedna ważna rzecz, która brzmi ciekawie, powiedzmy, nie jest to jakaś może anomalia wielka, ale jednak nocą temperatura może spaść na Dolnym Śląsku, w górach, w Sudetach do minus 2 stopni i na Śnieżce może pojawić się śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Słuchacz Arkadiusz dzielnie czeka. Dziękuję za to. Oj, dzięki bardzo, redaktorze, ale kurczę, faktycznie trzeba o tej powiedzieć. Może zaczynałem nawet na antenie. Dobry wieczór, bo już naprawdę się ściemniło. Ściemniło, jesień przyjdzie zaraz, no. Bo jesień idzie, nie ma na to rady. Ale tak naprawdę to chciałbym powiedzieć, co się, że ten redaktor od sportu, on jest tak optymistyczny, że na chwilę rozjaśnił to wszystko po prostu. Gada o tym sporcie tak fajnie, że cudownie. Przekazałem i Darkowi, mam nadzieję, że słyszał także, natomiast najważniejsze, żeby szefowa usłyszała. Jeśli Agnieszka słucha, no to ja czuję, że od poniedziałku Darek z podwyżką. Dobrze, no i bardzo ładnie. Redaktorze, oczywiście są też fajne konstatacje jeszcze i... Jeszcze raz to słowo, bo ja, wie pan, nie nad... Konstatacje. No właśnie. I też wspomnienie tego, bo jesteśmy prawie rówieśnikami, skoro się gdzieś tam znamy, już gdzieś się słyszeliśmy. Tak. To warto powiedzieć i powiedzieć prawdę, że profesor Lew Starowicz był dla nas taką no, fajną osobą, która nam coś pokazała w życiu, gdzie się można obracać i używać słowa seksualność. Przepraszam, tak dzielę i cytuję. Nie, nie ma sprawy. Nasz algorytm pozwala na słowo seks. Myślę, że w kontekście pożegnania z profesorem Lwem Starowiczem rzeczywiście żartujemy sobie, bo i on tak lubił, ale dwa, że otwierał oczy, otwierał serca, otwierał usta także tym, którzy bali się o tym powiedzieć, a to bardzo ważna sfera życia. No. Tak, dziękuję, że podjąłeś się, Jakub, bo po prostu to jest ważne. Nie wiem, nie potrafię tego wyrazić, bo po prostu się na tym nie znam. Jako redaktor, jako człowiek, który... Tak, i my redaktorzy na seksie znamy się lepiej niż słuchacze. Nie. To chodzi o to, żeby powiedzieć prawdę, że to był ważny człowiek dla nas. Oj, zdecydowanie. Dziękuję, słuchaczu Arkadiuszu. Do usłyszenia. My life is in your hands. Trochę miałem ochotę zanucić jej to właśnie w ten sposób, w jaki Monako przed chwilą. What do you want from me? Kiedy widzę przed sobą Adę Jakimowicz, psychoterapeutkę, która chce porozmawiać o ADHD i perfekcjonizmie. To drugie jest mi bliskie bardzo. Jakoś się nawet nie wstydzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy jest czego się wstydzić. Zastanawiam się, czy to ci ułatwia w życiu, czy utrudnia. To poczekaj, bo mamy 7 minut na rozmowę. Jakbyśmy mieli 70, pewnie byśmy się rozwinęli. Różnie bywa. Nie chcę odpowiadać, jak prawnicy, to zależy, ale bywa, że doceniam ten perfekcjonizm, dlatego że on na końcu, jak się uda, daje mi spokój. No a czasami wkurza, bo się nie da na 100%. I każdego dnia zdaję sobie też sprawę z tego, że ta stówka jest inna. No właśnie, pytanie, czy to jest 100% i czym jest to 100%. Jasne, wiele osób, które ma perfekcjonizm, boryka się z frustracją, a z drugiej strony daleko mierzycie, daleko, wysoko i wiecie, do czego chcecie dążyć. Z tym, że nie zawsze się to da, bo nie jest się w stanie tego wymierzyć, odmierzyć, sprawdzić, czy w ogóle tego dnia się zamknie dany temat. Ja w ogóle oglądałem się ostatnio kilku filmów. Jeden opowiadał, to był dokument o życiu Federera, drugi to był dokument o Bjørnie Borgu, czy właściwie film, powiedzmy, o Bjørnie Borgu, ale też słyszę to, co mówi Iga Świątek, na przykład, kiedy wiem, że pracuje z psychologami I wspierają ją w tym, żeby właśnie wiedzieć, że jak jest koniec pierwszego seta i nie wyszło, to zabieramy się za drugi. Otwieramy, że nie da się mieć perfekcyjnej piłki. Federer nawet pokazywał, że przy tylu meczach, które on rozegrał, naprawdę niewiele piłek jego było perfekcyjnych w cudzysłowie. Każdy nasz sposób zachowania ma swoje plusy i minusy. Jeśli jesteśmy świadomi tych plusów i minusów, to możemy nimi zarządzać. Jeżeli ty jako perfekcjonista wiesz, że dążysz do bycia najlepszym, to jest plus. Minusem jest to, że jeżeli nie jesteś tym najlepszym albo nie masz najlepszej piłki, dając ten przykład twój, to jest zero-jedynkowe myślenie. To już kończę na dzisiaj. To ja więc to wszystko albo nic. No albo przekładanie tego na siebie, tak? Czyli jestem słabym człowiekiem, nie potrafię, nie dałem rady, zawiodłem siebie i pewnie innych. To jest też trudne. Głębokie przekonania, które nosimy ze sobą poprzez te doświadczenia, których się nabawiliśmy, jak interpretowaliśmy świat. I jeżeli mamy je od bardzo wczesnych lat dzieciństwa, to potem idziemy z nimi i widzimy potwierdzenie, że zawiodłam mamę, zawiodłam tatę, zawiodłam przyjaciółkę, zawiodłam nauczycielka, potem jak już nie mam kogo zawieść, to zawodzę siebie. Choć myślę, zestawiając nawet perfekcjonizm i ADHD, o ile perfekcjonizm jest traktowany jako, no po prostu, to ADHD już dzisiaj nie jest spychane i nie lekceważone. Pojawia się bardzo szerokie spektrum także ADHD i u dorosłych, i u dzieci. Tak, ja w swoim gabinecie zawsze zadaję pytanie, jeżeli ktoś chce się zadiagnozować na ADHD, po co ci ta diagnoza? Co chcesz z tym zrobić? I ADHD również ma te swoje pozytywne aspekty, na przykład ten hiperfokus, to znaczy właśnie jak ci na czymś bardzo zależy, to nie przestaniesz działać, dopóki tego nie osiągniesz. I jeżeli potrafisz, tak jak powiedziałam też wcześniej, wykorzystywać te umiejętności i znać słabości i mocne strony swojego charakteru lub sposobu patrzenia, no to możesz to wykorzystać w odpowiedni moment, w odpowiednim momencie dla dobra swojej sprawy. A jeżeli przeciągasz, przedłużasz i dalej brwniesz w coś, co nie jest rozwojowe dla ciebie, no to się pojawia ta zła strona medalu. Choć w przypadku ADHD wiem, że te badania trwają i ta definicja nam się odświeża i to spektrum rzeczywiście się poszerza także. Tutaj mówimy o tym, że tak się zwykle kojarzy. ADHD to ten, który nie może usiedzieć w miejscu. Ale to są też osoby, które mają piki, ale mają swoje doły. Jasne. Tak jak powiedziałeś, to jest na jakiejś skali spektrum. Jasne jest też tak, że kiedy są w energii, to nie ma limitów, ale kiedy są w dole, to ten poziom motywacji jest bardzo niski. I znowu, jeśli potrafimy zarządzać sobą, bo wiemy, co z nami jest, to z tego po prostu można wyjść, bo są na to techniki. I oczywiście też farmakologia. Wyjść czy ograniczyć? To zależy, jak bardzo jesteśmy w tym głęboko, na jakim jesteśmy skraju i czy wspomagamy się farmakologią w tym przypadku. No, farmakologią, także jeśli chodzi o leczenie dzieci? Tak. Tak. To też jest budowanie nawyków, bo kiedyś usłyszałam takie sformułowanie, że jeżeli masz ADHD i nie bierzesz na to leków, to żadna inna osoba nie jest w stanie wyobrazić sobie, jakiego bólu możesz doświadczyć. I to jest ból nieograniczonych myśli, ból frustracji z tego, ile rzeczy masz do zrobienia i w sumie masz to tak uderza w nasze poczucie własnej wartości, bo nie kończymy rzeczy, a nawet nie wiemy, dlaczego nie kończymy, bo idę do sypialni, żeby odłożyć coś do łazienki, a z łazienki to jeszcze trochę posprzątam umywalki. No ale jak zobaczyłam jeszcze szklankę, to dłużej do kuchni wstawię zmywarkę. Mijają 3 godziny, a ja nic nie zrobiłam. Przecież miałam plan sprzątania mieszkania. Albo 7 otwartych skrzynek i piszę 7 maili na raz. Tak. I żadnego nie skończyłam. Czyli to też mówi o mnie, o moim poczuciu własnej wartości. Albo skończyłam fatalnie i dotyka mnie perfekcjonizm, bo nie jestem zadowolona z jakości tego maila. Więc jutro nic nie robię. I wpadam w kołowrotek, ale myślę, że nawet w tej rozmowie czy o perfekcjonizmie, czy o ADHD, ta strona, która cierpi, to jest, czy choruje, to jest jedna, ale druga to jest ta, która żyje z taką osobą. Albo żyje w tym rozumieniu dosłownym, bo w domu, ale jednocześnie także żyje w biurze, żyje w szkole, żeby tutaj rozumieć i być wyrozumiałym. To się zastanawiam, jak powiedziałeś, żyje z taką osobą, żyje z zachowaniami takiej osoby i no, ktoś ma ADHD, ktoś ma perfekcjonizm, a ktoś ma coś zupełnie innego, depresję czy stany lękowe, więc my żyjemy z ludźmi i możemy się dostosowywać. Nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie tworzyć bliskie relacje, bo nie chcemy, bo nie musimy. Ale są takie miejsca, tak jak powiedziałeś, jak praca, gdzie warto po prostu też zrozumieć, że my mamy różnice i nie we wszystkim jesteśmy dobrzy, nie do wszystkiego podchodzimy w ten sam sposób. Ja na przykład jestem techniczna, a ktoś jest bardziej emocjonalny, więc ten poziom rozmowy też się może różnić, jeżeli jesteśmy wrażliwi na to, że inne osoby są inne niż my i mogą mieć inny sposób patrzenia niż my. Choć to długa droga i ciężka lekcja, żeby się nauczyć, a uczymy się tego i to dobrze, ale mam wrażenie dopiero w ostatnich latach rozmawiać o emocjach, rozmawiać o tym, że ktoś może być nietypowy, neuronietypowy i że to jest okej. Mamy problem z tym, żeby zobaczyć, co jest we mnie, a co dopiero w drugim człowieku. Jeżeli nie akceptujemy siebie i swoich różnorodności, to jak to zaakceptować w drugim człowieku, jeśli czasem jest naszym lustrem i to najczęściej trąca i nam się nie podoba. Kto dzisiaj, jeśli to można jakkolwiek zbadać, ale odwołam się do twojego doświadczenia, bo ono będzie najbardziej wiarygodne, sprawia, że ludzie sięgają po pomoc? Z mojego doświadczenia? Bardzo kryzysowa sytuacja. Jak już mam dość. Czyli to nie jest prewencja, tak? To jest raczej leczenie. To jest jakby reakcja na... I tak, to jeżeli statystycznie pytasz o to, kto najczęściej przychodzi, to ludzie, którzy właśnie są w głębokim zakręcie, albo ludzie, którzy znają osobę, która jakoś się zmieniła, jakoś jest jej lepiej w życiu, właśnie jest po psychoterapii swojej i myśli, no ja też spróbuję. Ale ta osoba najczęściej przychodzi, pyta się, coś widziałem, coś mi się podoba, nie wiem co, ale ja chcę też, żeby było mi lepiej. Czy my zostawiamy szanownych słuchaczy z dużym natłokiem myśli przed weekendem, po tej naszej rozmowie? Mam nadzieję. Na spokojnie rozpakujcie to sobie wszystko i czasem dajcie sobie pomoc. Ada Jakimowicz, psychoterapeutka, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Panie Dawidzie, witamy w Trójce, Dawid Podsiadło i przepraszamy wszystkich słuchaczy za tytuł tego utworu. Nie lubię cię. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Cię smuci twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych brak, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałeś. Dzień dobry panie Krzysztofie, witam w Trójce. Dzień dobry. Co pana sprowadza? Mam drugie półnóżkę i

Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18.30, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brancati. Państwowa Straż Pożarna zmobilizowała dodatkowe oddziały i na bieżąco monitoruje sytuację. Największe zagrożenie występuje na małych rzekach. Rzecznik Karol Kieszkowski powiedział, że największe ulewy rozpoczną się w ciągu najbliższych godzin. W całym kraju w pogotowiu jest ponad 5 tysięcy strażaków. Taką małą rzeką jest m.in. Biała Głuchołaska. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz przyznaje, że budzi ona najwięcej niepokoju, bo prognozy nie są optymistyczne. Zdajemy sobie sprawę, że ten największy deszcz dopiero jest przed nami. Tak przynajmniej pokazują prognozy, które do tej pory niestety się sprawdzają. Spodziewamy się kulminacji w niedzielę nad ranem lub w nocy z soboty na niedzielę. Główne siły skierowano na utrzymanie wałów znajdujących się przed mostem. Jeśli woda się spiętrzy na moście, to może zalać miasto. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Ukrainy ma spotkać się z Joe Bidenem. Wołodymyr Zełenski przedstawi amerykańskiemu prezydentowi plan zwycięstwa, czyli pomysł na to, jak zakończyć wojnę z Rosją. Do tego potrzebuje, jak mówił, zdecydowanych działań Zachodu, a tych jego zdaniem brakuje. Podkreślił, że jest to system wzajemnie powiązanych decyzji, dzięki którym Ukraina uzyska dostatecznie siły, aby wojnę skierować w kierunku pokoju. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma nowego szefa. Został nim Robert Zakrzewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Na stanowisku zastąpił Marcina Smolika, który kierował Centralną Komisją przez 10 lat. Pełny serwis Trójki o 19. Sylwia Zadrożna teraz. Najważniejsze informacje, które pozwolą trzymać w ryzach portfele. Zapraszam. 3951 zł i 56 groszy wydaje na swoje miesięczne utrzymanie polski student. Tak wynika z corocznej symulacji przeprowadzonej na przykładzie studenta ekonomii z Wrocławia. Wydatki te wzrosły w skali roku, ale tempo wzrostu jest niższe niż w poprzednich latach, mówi Michał Polak z Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ta kwota blisko 4000 zł miesięcznie po pierwsze zawiera koszty mieszkania, które no, stanowią niestety ponad 1/3 tych miesięcznych wydatków. I to jest na pewno istotny problem, istotne wyzwanie dla różnych środowisk, aby tą sytuację poprawić. Po drugie także zakłada, że student studiuje w formule niestacjonarnej, a więc studia są dla niego płatne dodatkowo. A w kontekście trwającego roku edukacji ekonomicznej warto dodać, że studentom często już pracującym udaje się stopniowo odkładać coraz wyższe kwoty. Do 28% wzrósł odsetek osób oszczędzających ponad 500 zł miesięcznie. Niemal co drugi student ocenia, że jego sytuacja materialna uległa poprawie w ciągu ostatniego roku. Inflacja w sierpniu wyniosła 4,3% i była o 0,1% wyższa niż w lipcu, podał dziś GUS. W sierpniu taniały paliwa, ale wzrosły koszty utrzymania mieszkań i domów. Statystyczna trzyosobowa rodzina wydaje już na ten cel prawie 1418 zł. To ponad 7% więcej niż przed rokiem i o przeszło połowę więcej niż 5 lat temu, mówi Bartosz Turek, analityk Rejt. Prawie 1418 zł to prawie 95 zł więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wspomniana kwota jest jednak też o 56% wyższa niż 5 lat temu, czyli w sierpniu 2019 roku. Wtedy przykładowa rodzina na utrzymanie i prowadzenie domu wydawała niewiele ponad 900 zł. W perspektywie ostatnich lat najmocniej podrożały nośniki energii i wywóz śmieci. Kwota we wnioskach o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0 przekroczyła już jego budżet, czyli 400 milionów złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował jednak dziś, że wnioski dalej można składać, ponieważ jest możliwość zdobycia dodatkowej puli pieniędzy na ten cel. Ponad 23 miliony pasażerów podróżowało w czasie tegorocznych wakacji pociągami dalekobieżnymi. To 15% więcej niż rok temu, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Polacy najczęściej podróżowali między dużymi miastami i do popularnych miejscowości turystycznych. W top 5 wakacyjnych kurortów były Kołobrzeg, Koszalin, Zakopane, Międzyzdroje i Władysławowo. Podróżowało z nami też 231 tysięcy rowerów i 95 tysięcy zwierząt. W wakacyjnym rozkładzie jazdy każdego dnia na tory wyjeżdżały 454 pociągi PKP Intercity. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie, WIG20 zyskał ponad 1,8%. Dolar kosztuje 3,86 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,07 zł. Co do pogody, tylko i wyłącznie ostrzegamy. Już leje mocno w całej południowej Europie, głównie Słowenia, Czechy, także Słowacja, ale tam mniej. I suną te deszczowe chmury do Polski. Już czuć to w Kotlinie Kłodzkiej, chociażby cała południowa Polska. Od Zielonej Góry przez Wrocław, Opole, po Katowice, ale powiedzmy raczej może południe Śląska. Będzie bardzo mocno padać, czasami do nawet 80-90 litrów wody na metr kwadratowy. Wszystkie służby w gotowości, od wojska przez służby lokalne. Nie lekceważmy, proszę, żadnych ostrzeżeń. W ten weekend pewnie komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będą przechodziły bardzo intensywnie. W reszcie kraju, czyli w innych regionach kraju, trochę cieplej, trochę mniej deszczu, mogą pojawić się burze także. Wtedy silniejszy wiatr, tak może być na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Temperatura w nocy 8, czasem 12 stopni, a na Śnieżce śnieg i minus 2. Hozier. Chciałbyś, nie wiem, czy tak się go wyma. Może po prostu Hozier. O, tak będzie ładniej. Pojawi się teraz w Trójce z utworem Nobody's Soldier. Oh! Jesteśmy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w piątek. Po 19 lista przebojów. Do 19 słuchacze oczywiście mogą na antenę jeszcze wpaść. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. My zabieramy teraz wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, na Great September. September. Do Łodzi. Na tym festiwalu jest Gosia Jakubowska. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. No tak, chociaż tutaj siedzę w studiu bez okien, więc nie wiem, że jest już wieczór. No widzisz, ale jeżeli chodzi o ten Great September, to już tutaj są żarty, że Great November, no bo pogoda nas nie rozpieszcza, chociaż muszę przyznać, że dzisiaj jest nieco cieplej, chociaż mrzy z przerwami, ale my nie o pogodzie, bo tutaj jest tyle tematów, tyle się dzieje, że szkoda tracić czas na rozmowę o pogodzie. Dzisiejszy dzień w Łodzi zaczął się od podstawowej kwestii: artysto, zadbaj o siebie sam. To był panel, na którym artyści razem z przedstawicielami branży muzycznej rozmawiali, dywagowali na temat tego, jaka rola przysługuje właśnie artystom na naszym polskim rynku wydawniczym, ale także i na ile muszą zadbać o siebie, a na ile to leży po stronie wytwórni czy menadżerów. Od godziny 14 natomiast bardzo dużo koncertów, wśród nich Odsłuch winyla, Współgłosy. Tutaj robię link i mrugam jednym okiem do osób, które były niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie zespołu Współgłosy. No a następnie było mnóstwo paneli na temat branży muzycznej. No między innymi też ważne pytanie, czy festiwale są nieśmiertelne? I zanim ja powiem, co się wydarzyło na tym panelu, to posłuchamy głosu uczestników. Myślę, że absolutnie tak. No to jest muzyka na żywo, której każdy potrzebuje, no i inspiruje i gdzieś tam tworzy jakieś pole do dyskusji. Dużo nowości przede wszystkim na festiwalach, więc myślę, że jest to bardzo zachęcające dla osób, które szukają czegoś nowego. No mi się wydaje, że jednak te emocje, jakie niosą za sobą, jakby mnogość tych emocji stawia je trochę wyżej niż same zwykłe koncerty, więc wydaje mi się, że mają trochę większą przewagę. Wydaje mi się, że ta dyskusja mówiła o tej adaptacji, która jest konieczna festiwali. Żyjemy w takim dziwnym momencie w historii rynku czy w ogóle świata, gdzie ta adaptacja ciągła jest konieczna i też jestem ciekaw, co z tego wyniknie, więc może w tym kontekście te festiwale mogą stać się nieśmiertelne, bo będą w stanie się ciągle adaptować. Ciężkie pytanie, myślę, że będą się mieszać z wieloma problemami, ale myślę, że za każdym razem się z nich jakoś wyjdzie, organizatorzy dadzą sobie radę i w ten sposób będą nieśmiertelne. Arek Stolarski, Artur Rojek, Piotr Kurzawa i Łukasz Kamiński. To osoby, które rozmawiały dosyć intensywnie przez całą godzinę na panelu o tym, czy festiwale są nieśmiertelne. No i wnioski słyszeliśmy. Właśnie są takie, że festiwal to spotkanie, festiwal to emocje, to przeżycie i to atmosfera na festiwalu jest najważniejsza. Jeżeli chodzi o festiwal Great September, no to tutaj trzeba zaznaczyć, że atmosfera jest naprawdę fantastyczna. Te przecięcia się z uczestnikami, artystami, dziennikarzami, wymiana spostrzeżeń, a także no, uczestnictwo w kulturze w ten sposób, gdzie odkrywamy jednocześnie miasto, jest fenomenalna. No a przy okazji no, odkrywanie też nowych głosów, bądź też zobaczenie, jak te głosy wypadają na żywo, no bo głos Ani Szlagowskiej na pewno słuchacze i słuchaczki kojarzą już z anteny Trójki. No i muszę przyznać, że ten koncert, na którym byłam te parę minut temu, był naprawdę bardzo ciepły, wyjątkowy i trochę nas rozgrzał w ten chłodny wieczór, więc to tyle. I od razu zapraszam, bo po godzinie 22 Muzyczny Klub Trójki, a już za chwilę lista przebojów prowadzona właśnie z ulicy Piotrkowskiej 87 przy Łódzkim Centrum Wydarzeń. Na to zapraszamy. Dziękujemy. Kwadrans do 19, no to zagrajmy. Skoro było ciepło wybranym, to niech będzie ciepło wszystkim. tylko ja. Trochę czasu. Jestem dzisiaj w spa, na nich skodry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. Byłam hipiską. Mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód. Od kiedy mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok. Ania Szlagowska, prosto z festiwalu w Łodzi. Bardzo dziękujemy. 13 minut do godziny 19. Jest taki moment w Trójce, że siadamy sobie, żeby posłuchać historii ludzi, którzy żyją tutaj z nami, choć pochodzą z przeróżnych części świata i robią naprawdę wyjątkowe rzeczy, na które my staramy się zapalić światło. Cykl obywatelski. Dziś porozmawiamy o Ziemi. Największym posiadaczem ziemskim na świecie jest Kościół katolicki, który posiada około 70 milionów hektarów, czyli nieco więcej niż wynosi powierzchnia Francji. A w Polsce? W Polsce Kościół rzymskokatolicki, żebyśmy byli precyzyjni, posiada areał w granicach 160 tysięcy hektarów. W 2007 roku było to 138 tysięcy hektarów, czyli Kościół zyskał w ostatnim czasie całkiem sporo ziemi. Zajmujecie się monitorowaniem relacji państwo-Kościół, w tym właśnie kwestii dotyczących nieruchomości. Czy jest z tym jakiś problem? Jeśli mówimy o nieruchomościach i pieniądzach, zawsze jest potencjalny problem. Działanie Komisji Majątkowej, jakby uzasadnienie dla jej istnienia było dość oczywiste, bo chodziło o rekompensatę za nieruchomości utracone po roku 50. Oczywiście były pewne nieprawidłowości funkcjonowania komisji, natomiast trudno kwestionować samą zasadność jej istnienia, zwłaszcza, że inne kościoły i związki wyznaniowe miały również swoje komisje, część z nich pracuje do dziś. Natomiast zdecydowanie w naszej ocenie większe kontrowersje wzbudza artykuł 70a, który bodaj w 91 roku wprowadził możliwość otrzymywania przez kościelne osoby prawne gruntów rolnych. W przypadku parafii to jest 15 hektarów i taka nieruchomość rolna jest przekazywana na wniosek. Po prostu. Składany jest wniosek, znajdowana jest stosowna nieruchomość. Kościelna osoba prawna wyraża zgodę na przejęcie tej nieruchomości i ta nieruchomość przechodzi na własność, no w tym przypadku na przykład jakiejś parafii. Dla mnie zaskoczeniem było odkrycie, że na tej ziemi pozyskanej właśnie przede wszystkim na północy i zachodzie Polski powstają gospodarstwa rolne, które funkcjonują na bardzo szczególnych zasadach. To, że funkcjonują jako gospodarstwa rolne, dla mnie nie jest zaskoczeniem, ponieważ dokładnie takie ziemie były utracone przez kościół funkcjonujący na ziemiach północnych i zachodnich. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości kontrowersje mogą wzbudzać kwestie podatkowe, ponieważ jeśli działalność, która jest prowadzona na tych gruntach i dochód z niej jest przekazywany na cele statutowe, wtedy działalność ta nie jest opodatkowana. Istotna część kościelnych nieruchomości to grunty i budynki w miastach. Te nieruchomości są przekazywane na innej podstawie prawnej. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami dopuszcza przekazywanie nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym na cele działalności sakralnej. I sam zapis w zasadzie nie powinien budzić kontrowersji. Tyle tylko, że po pierwsze mamy problem z definicją działalności sakralnej, ponieważ nigdzie w prawodawstwie polskim nie zostało to zdefiniowane. To raz. A dwa, te nieruchomości mogą być zakupione z bonifikatą. Podmiot, który przekazuje daną nieruchomość, na przykład miasto na prawach powiatu, ustala cenę i przynajmniej według transakcji, które zbadaliśmy, ta bonifikata jest ustalana zupełnie dowolnie. Nie ma zasad, nie ma reguł. Dany podmiot dostaje bonifikaty 99%, a inne 20%, więc to jest płaszczyzna konfliktu czy problemu potencjalnego. Co jako stowarzyszenie chcielibyście poprawić właśnie w kwestii relacji między państwem a kościołem, szczególnie jeżeli chodzi o nieruchomości? Od samego początku zakładaliśmy, że nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem eksperckim. W związku z tym przede wszystkim chcielibyśmy brać udział w szerszej dyskusji na temat rozwiązań prawnych, które obecnie obowiązują. Po drugie też chcemy odkłamywać pewne schematy, jak na przykład wszystkiemu jest winny konkordat. Nie, to nie jest takie proste. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości z bonifikatą, w swoich raportach zaproponowaliśmy bardzo proste rozwiązania, które nakładają na podmioty obowiązek opublikowania zasad udzielania bonifikat, tak żeby były one transparentne. I po drugie rekomendowaliśmy wprowadzenie już do samej ustawy zasady kontroli wykorzystania nieruchomości. Gdzie można znaleźć informacje o działalności stowarzyszenia? Raporty, opinie dostępne są na naszej stronie www.sojusz.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Nieco dłuższą wersję tej rozmowy znajdziecie Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. 8 minut przed 19. Jeszcze jeden utwór zdążymy zagrać Państwu. Why, Shawn Mendes. Opened up my journal to a page. Everything that hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why. Sweating through the sheets, shaking in bed. Of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. Fucking with my head. But here I am singing songs again. Why ease my mind? I don't know to the core. I'm still a kid. Sometimes I still cry out.